ไรก็ดีบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเพียงขั้นนี้มักจะเน้นหนักอยู่แค่การปฏิบัติขั้นศีลอย่างที่พูดในภาษาไทยว่าอยู่แค่ระดับของศีลธรรมไม่ค่อยก้าวต่อไปสู่ขั้นสมาธิและปัญญาดังจะเห็นว่าท่านมักแสดงความหมายอย่างนี้สำหรับสัมมาทิฏฐิในธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบท10ประการซึ่งเป็นการปฏิบัติมรรคในระดับสามัญความหมายที่กว้างออกไปสักหน่อยแม้จะไม่ได้กำหนดอะไรชัดเจนลงไปแต่ก็เข้ากับแนวของการปฏิบัติตามมรรคทั้งหมดได้แก่ความหมายว่าความเข้าใจสภาพปัญหารู้สาเหตุที่จะต้องจัดการแก้ไขรู้จักจุดหมายและแนวทางการปฏิบัติพอเป็นพื้นฐานที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติได้คล้ายกับที่เคยกล่าวไว้แล้วว่ารู้ว่าตนจะไปไหนรู้ว่าทางไหนจะไปที่นั้นและทางนั้นจะไปตั้งต้นเดินทางได้ที่ใดส่วนความหมายที่กว้างที่สุดก็คือความรู้ความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงได้แก่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันและเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยของมันความหมายแนวนี้กินความคลุมถึงความหมายแบบอื่นๆทั้งหมดเช่นรวมถึงการเห็นสภาพปัญหามองเห็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยที่เป็นสาเหตุมองเห็นทางตามภาวะที่มันเป็นทางเป็นต้นและเป็นความหมายของสัมมาทิฏฐิในแง่ที่จะเจริญเพิ่มพูนชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปตลอดมรรคาแห่งการปฏิบัติอย่างที่ว่ายิ่งปฏิบัติก็ยิ่งรู้หรือยิ่งทำไปก็ยิ่งรู้ไปจนทำสำเร็จก็รู้หมดเท่าที่กล่าวมาเห็นได้แล้วว่าสัมมาทิฏฐิเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นตัวนำในการดำเนินตามมรรคาแห่งมัชฌิมาปฏิปทาและเป็นตัวยืนที่มีบทบาทอยู่ตลอดเวลาทุกขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรก็ดีระหว่างการดำเนินมรรคาตลอดสายนี้สัมมาทิฏฐิไม่ใช่เพียงเป็นที่อาศัยหรือเป็นตัวสนับสนุนองค์มรรคข้ออื่นๆฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่ตัวสัมมาทิฏฐิเองก็ได้รับความอุดหนุนจากองค์มรรคข้ออื่นๆด้วยยิ่งการดำเนินตามมรรคก้าวหน้าไปเท่าใดสัมมาทิฏฐิก็ยิ่งอบรมบ่มตัวให้แข็งกล้าชัดเจนมีกำลังบริสุทธิ์มากขึ้นเพียงนั้นและในที่สุดก็กลายเป็นตัวการสำคัญที่นำเข้าสู่ถึงจุดหมายปลายทางของมรรคาจนกล่าวได้ว่าสัมมาทิฏฐิเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและปลายสุดของมรรคาการที่สัมมาทิฏฐิเจริญคลี่คลายขยายตัวมาตามลำดับในระหว่างมรรคาเช่นนี้ส่องความในตัวว่าสัมมาทิฏฐิในลำดับหรือขั้นตอนต่างๆของการปฏิบัตินั้นมีความแตกต่างกันโดยคุณภาพตามลำดับหรือตามขั้นตอนนั้นๆสัมมาทิฏฐิที่มีเมื่ออยู่ณจุดเริ่มต้นย่อมมีคุณภาพต่างจากสัมมาทิฏฐิที่มีเมื่อถึงปลายทางสัมมาทิฏฐิที่จุดเริ่มต้นทีเดียวก็ดีที่สุดทางก็ดีอาจมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากลักษณะทั่วไปของสัมมาทิฏฐิตามความหมายทั่วไปกล่าวคือสัมมาทิฏฐิที่จุดเริ่มต้นอาจมีลักษณะไม่พร้อมสมบูรณ์ที่จะควรนับว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเต็มตามความหมายของคำและสัมมาทิฏฐิที่สุดทาง อาจมีคุณสมบัติแปรเปลี่ยนพิเศษออกไปจนควรเรียกชื่อเป็นอีกอย่างหนึ่งต่างหากการแยกคำจึงมีประโยชน์ในกรณีนี้และโดยที่สัมมาทิฏฐิเป็นลักษณะหนึ่งของปัญญาคำรวมที่เหมาะในที่นี้จึงควรได้แก่คำว่าปัญญาซึ่งหมายความว่าปัญญาเจริญขึ้นตามลำดับของการฝึกอบรมในมัณฑานี้ปัญญาที่เจริญตามลำดับขั้นนี้แต่ละขั้นตอนที่สำคัญมีลักษณะและชื่อเรียกพิเศษอย่างไรควรพิจารณาต่อไปสักเล็กน้อยกล่าวตามระบบมัชฌิมาปฏิภาพอจะวางลำดับสังเขปของการเจริญปัญญาได้ว่าสำหรับคนสามัญทั่วไปที่ต้องเรียนรู้ด้วยอาศัยคำแนะนำสั่งสอนจากผู้อื่นกระบวนการฝึกอบรมจะเริ่มต้นด้วยความเชื่อในรูปใดรูปหนึ่งก่อนซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าศรัทธาศรัทธานี้อาจเป็นความเชื่อเพราะพอใจในเหตุผลเบื้องต้นของคำสอนนั้นและหรือความเชื่อในความมีเหตุผลหรือลักษณะอันสมเหตุสมผลว่าน่าไว้จะวางใจของตัวผู้สอนเองจากนั้นจึงมีการรับฟังคำสอนการศึกษาอบรมเกิดความเข้าใจเพิ่มพูนขึ้นมองเห็นเหตุผลที่ถูกต้องด้วยตนเองซึ่งเรียกคร่าวๆว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อความเห็นความเข้าใจนี้เพิ่มพูนและแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นตามลำดับด้วยการลงมือปฏิบัติหรือพิสูจน์ด้วยประสบการณ์จนกลายเป็นการรู้การเห็นประจักษ์ก็นับว่าปัญญาได้เจริญมาถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นสัมมาญาณะซึ่งเป็นขั้นที่พ้นจากความเชื่อวงเล็บศรัทธาและพ้นจากความเข้าใจด้วยเหตุผลสิทธิคิใดๆทั้งสิ้นเป็นขั้นสุดทางและเข้าถึงจุดหมายคือความหลุดพ้นเป็นอิสระซึ่งเรียกว่าสัมมาวิมุตติลำดับความเจริญของปัญญานี้อาจเขียนให้เข้าใจง่ายดังนี้ดูภาพจากหนังสือพุทธธรรมหน้า614แสดงถึงศรัทธาสัมมาทิฏฐิสัมมาญาณะไปจนถึงสัมมาวิมุตติตามกระบวนธรรมนี้เริ่มแรกทีเดียวปัญญาเพียงในรูปแฝงหรือตัวประกอบของศรัทธาก่อนแล้วเจริญเป็นตัวเองขึ้นตามลำดับจนเมื่อถึงขั้นสุดท้ายเป็นสัมมาญาณะปัญญาจะเด่นชัดบริสุทธิ์เป็นตัวแท้ส่วนศรัทธาจะไม่เหลืออยู่เลยเพราะถูกปัญญาแทนที่โดยสิ้นเชิงเมื่อถึงขั้นนี้เท่านั้นการตรัสรู้หรือการหลุดพ้นจึงมีได้กระบวนการนี้จะเห็นต่อไปตามลำดับข้อหน้าสังเกตเป็นพิเศษคือศรัทธาที่เข้ามาในกระบวนธรรมนี้หมายถึงศรัทธาเพื่อปัญญาหรือศรัทธาที่นำไปสู่ปัญญาเท่านั้นจึงต้องเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาหรือเชื่อเพราะมีความเข้าใจในเหตุผลเป็นมูลฐานเป็นอาการวัตติศรัทธาหรือศรัทธาญาณสัมปยุตมิได้หมายถึงความเชื่อแบบมอบใจปรงปัญญาให้ไปโดยไม่ต้องพิจารณาเหตุผลคืออมูลิกาศรัทธาหรือศรัทธาญาณวิปยุตอย่างไรก็ตามความที่ว่ามานี้เป็นการมองดูกระบวนการพัฒนาปัญญาหรือความเจริญงอกงามของสัมมาทิฏฐิในแง่ที่เริ่มต้นจากศรัทธาอย่างเดียวซึ่งนับว่าไม่ครบถ้วน ความจริงว่าตามหลักธรรมอัจฉริยะบุคคลบางคนสร้างเสริมปัญญาของตนได้โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาต่อผู้อื่นท่านเหล่านั้นใช้แต่ความรู้จักคิดรู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการอย่างเดียวแล้วก็พัฒนาปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้นจนรู้เข้าใจทั่วถึงซึ่งสัจธรรมแม้แต่คนสามัญที่เริ่มต้นด้วยศรัทธาปัญญาของเขาจะเจริญงอกงามต่อไปได้ก็ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการของเขาเองด้วยลำพังศรัทธาอย่างเดียวจะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นจนถึงที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะปัญญาขั้นโลกุตระที่ยังรู้สัจธรรมกำจัดกิเลสสิ้นเชิงจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดโยนิโสมนสิการแม้ศรัทธาที่ถูกต้องพึงปรารถนาก็คือศรัทธาที่เยื่อเชื่อมโยงหรือกระตุ้นให้เกิดโยนิโสมนสิการโดยในนี้กระบวนธรรมที่ครบถ้วนจึงควรเขียนใหม่ดังนี้ดูภาพจากหนังสือหน้า615รวมความว่ามีปัจจัย2 อย่างที่ช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือศรัทธาซึ่งหมายถึงการไว้ใจในปัญญาของผู้อื่นหรือปัญญาของคนอื่นโดยผ่านทางคำแนะนำสั่งสอนเป็นต้นของเขาเป็นการเริ่มต้นจากปัจจัยภายนอกและโยนิโสมนสิการซึ่งหมายถึงความรู้จักคิดหรือคิดเป็นคิดถูกวิธีของตัวบุคคลนั้นเองเป็นการเริ่มต้นจากปัจจัยภายในคำว่าศรัทธายังไม่เล็งถึงตัวแหล่งที่มาของความรู้แท้จริงเป็นเพียงคุณธรรมภายในที่เชื่อมโยงบุคคลไว้กับปัจจัยภายนอกตัวปัจจัยภายนอกที่เป็นแหล่งแท้จริงก็คือคนอื่นคนที่ชักจูงให้เชื่อถือหรือคำแนะนำสั่งสอนของคนอื่นเรียกเป็นคำศัพท์ทางพุทธศาสนาว่าปรโตโคสะปรโตโคสะนี้นอกจากช่วยให้เกิดศรัทธาเป็นวิธีสร้างสัมมาทิฏฐิโดยอ้อมแล้วยังอาจกระตุ้นให้บุคคลใช้โยนิโสมนสิการโดยตรงทีเดียวก็ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงแหล่งหรือปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิไว้สองอย่างคือเสียงจากผู้อื่นที่เรียกว่าปรโตโคสะเป็นปัจจัยภายนอกและการรู้จักคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในพระพุทธศาสนาย้ำนักถึงความสำคัญของสัมมาทิฏฐิเพราะคนทั่วไปแม้แต่ชาวพุทธเองมักไม่เอาใจใส่องค์ธรรมข้อนี้ให้มากเท่าที่ควรแม้เมื่อมองเห็นความสำคัญของสัมมาทิฏฐิแล้วก็มักเอาใจใส่กันอยู่เพียงแต่ความสำคัญขององค์ธรรมนั้นพูดเน้นพูดย้ำแก่กันถึงความสำคัญของสัมมาทิฏฐิไม่กล้าต่อไปอีกจึงจำเป็นต้องกระตุ้นเตือนว่าสัมมาทิฏฐิสำคัญมากก็จริงแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือจะทำให้สัมมาทิฏฐินั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรดังนั้นก่อนจะกล่าวถึงองค์ประกอบต่างๆของมรรคจึงขอพูดเรื่องปัจจัยของสัมมาทิฏฐินำหน้าบันทึกพิเศษท้ายบทสำหรับผู้สนใจเชิงวิชาการบันทึกที่หนึ่งการจัดธรรมจริยาเข้าในไตรสิกขาพึงสังเกตว่า ท่านจัดองค์ธรรมข้อ8และ9ของธรรมจริยาคืออนัพิชาและอภยาบาทเป็นจิตตะสัมปทาแสดงว่าอยู่ในฝ่ายอธิจิตตะสิกขาคือสมาธิวงเล็บธรรมจริยา7ข้อแรกเป็นศีลสัมปทาข้อ10เป็นทิฏฐิสัมปทาวงเล็บปิดการที่ท่านจัดเช่นนี้ก็เพราะอนัพิชาและอภยาบาทเป็นธรรมตรงข้ามกับนิวรณ์สองข้อแรกคืออภิชฌาและพยาบาทวงเล็บอภิชฌาในแง่ที่เป็นนิวรณ์มีความหมายเท่ากับกามฉันทะและใช้แทนที่กามฉันทะอยู่เสมอและที่มาทั้งหมดซึ่งอ้างแล้วในข้อ3ว่าด้วยพรหมจรรย์ที่สำเร็จผลข้างต้นวงเล็บปิดการละนิวรณ์5ได้เป็นบุพภาคของการบรรลุอัปปนาสมาธิและเข้าถึงฌานคือสมาธิขณะที่ละนิวรณ์5ได้ท่านจัดเป็นอุปจารสมาธิการมีอนัพิชฌาและอภยาบาทคือการมีธรรมคู่ปรับสำหรับละนิวรณ์2ข้อต้นซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งการฝึกตนในการสร้างสมาธิหรืออยู่ในส่วนบุพภาคของสมาธิส่วนเหตุผลที่จะจัดทำเหล่านี้เข้าในฝ่ายสมาธิหรือปัญญามีอยู่เพียงว่าภาวะจิตที่มีอนัพิชฌาและอภยาบาทก็ดีการทำให้อนัพิชฌาและอภยาบาทมีขึ้นในจิตก็ดีจัดเป็นฝ่ายอธิจิตตสิกขาคือฝ่ายสมาธิความดำริหรือนึกคิดที่ประกอบด้วยอนัพิชฌาและอภยาบาทนั้นจัดเป็นสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นฝ่ายอธิปัญญาสิกขาหรือฝ่ายปัญญาในที่นี้มุ่งเอาความหมายในแง่ของความดำริหรือนึกคิดที่ประกอบด้วยธรรมสองอย่างนั้นจึงได้จัดเข้าเป็นสัมมาสังกัปปะดังแสดงแล้วข้างต้นแต่ถ้าตัดเอาเฉพาะองค์ธรรมล้วนๆคือตัวอนัพพิชฌาและอภยาบาทก็เป็นจิตตะสัมปทาดังที่อ้างในเบื้องแรกพึงสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าในระดับกรรมบทนี้ถ้าโลภะติดใจของคนอื่นแต่ยังไม่ถึงกับคิดจ้องจะเอามาเป็นของตนก็ยังไม่เสียหรือเกิดความโกรธขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับคิดร้ายอยากให้เขาพินาศวอดวายก็ยังไม่เสียบันทึกที่2การเรียกชื่อศีล5และธรรมจริยา10ศีล5เป็นคำรุ่นหลังสักหน่อยในพระไตรปิฎกมีใช้น้อยแห่งและใช้ในกรณีที่ไม่แจกแจงหัวข้อเป็นทํานองชื่อเรียกให้จำกันง่ายๆหรือไม่เป็นหลักวิชามากนักกล่าวถึงศีล5แต่ไม่แจงหัวข้อและในบางแห่งกล่าวถึงศีล5แต่พอแจงหัวข้อกลายเป็นกุศลกรรมบท10ไปต่อมาในขั้นอรรถกถาและหลังจากนั้นจึงเรียกศีล5กันดื่มขึ้นส่วนคำเดิมที่เรียกว่าศีล5ในพระไตรปิฎกได้แก่คำว่าธรรม5บ้างสิกขาบท5บ้างแจ้งแต่หัวข้อไว้ไม่เรียกชื่อรวมบ้างที่เรียกสิกขาบท5ก็มีใน 2-3 เล่มด้วยกันนอกจากนั้นเรียกว่าธรรม5บ้างสุกะกรรมบ้างการไม่มีภัยเวร5บ้างเป็นความหมายของศีลความมีศีลสำหรับอุบาสกบ้างเรียงแต่หัวข้อไม่มีชื่อเรียกรวมบ้าง ส่วนกุศลกรรมบทหรือธรรมจริยาสิกมีชื่อเรียกมากมายหลายอย่างแต่ที่เรียงแต่หัวไว้ครบชุดแต่ไม่เรียกชื่อรวมก็มีเป็นอันมากนอกจากนี้มีศีลตามแนวองค์มรรคหรือตามแนวกรรมกิเลส4บันทึกที่3ความหมายของคำว่าศีลธรรมได้มีบางท่านพยายามขยายความหมายของคำว่าศีลธรรมให้กว้างขวางเช่นให้แปลศีลธรรมว่าศีลธรรมซึ่งจะทำให้ศีลธรรมคลุมคำสอนในพุทธศาสนาได้ทั้งหมดแต่ความรู้สึกของคนทั่วไปหายอมขยายตามไปด้วยไม่เช่นเมื่อนึกถึงศีลธรรมก็ไม่อาจนึกไปถึงการฝึกสมาธิการเจริญสติปัฏฐานการพิจารณาสังขารธรรมโดยไตรลักษณ์เป็นต้นการขยายความหมายนั้นจึงทำให้ได้เพียงในขั้นความเพียรเชิงวิชาการเท่านั้นส่วนความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปก็คงอยู่เพียงขั้นที่ต้องแปลศีลธรรมว่าธรรมขั้นศีลหรือธรรมคือศีลแม้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ให้ความหมายเพียงแค่ว่าความประพฤติที่ดีที่ชอบคำว่าศีลธรรมอย่างที่เข้าใจกันนี้จะขยายกันอย่างไรก็คงอยู่เพียงในขอบเขตของหมวดธรรมที่เรียกว่ากุศลและกรรมบท10ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมจริยาดังที่เคยกล่าวถึงมาแล้วในตอนก่อนบางทีถ้าหันไปใช้คำว่าธรรมจริยาอาจจะเหมาะกันดีกระมังพึงสังเกตว่าคำว่าศีลธรรมแม้จะมีต้นศัพท์อยู่ในบาลีสันสกฤตแต่ก็เป็นคำไทยเกิดขึ้นในภาษาไทยมีในภาษาไทยและใช้กันอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นจึงเกิดปัญหาในการแสดงความหมายขึ้นภายหลังไทยเราในปัจจุบันให้คำศีลธรรมตรงกับ moral หรือ moralityในภาษาอังกฤษแต่ยังไม่พบประเทศใดอื่นแปลคำภาษาอังกฤษทั้งสองนั้นว่าศีลธรรมคงแปลเพียงว่าศีลหรือศีลละเท่านั้นอันหนึ่งการแปลศีลว่าข้อห้ามเบื้องแรกก็มุ่งเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆสำหรับชาวบ้านทั่วไปหรือสำหรับการศึกษาขั้นต้นๆแต่ต่อมาเกิดมีการติดในคำแปลนี้บางทีถึงกับยึดเอาว่าข้อ5เป็นความหมายของศีลไปจริงๆทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับศีลคับแคบและคลาดเคลื่อนมองแต่ด้านลบอย่างเดียวความจริงแม้แต่ศีลระดับวินัยอย่างวินัยของพระสงฆ์ก็มีทั้งฝ่ายละเว้นและข้อกำหนดให้ทำเช่นการเข้าร่วมประชุมธรรมสังฆกรรมการทำหน้าที่เกี่ยวกับกิจของส่วนรวมเช่นภัตตุเทศก็เป็นเรื่องศีลหรือในระดับคนทั่วไปการประพฤติมีความเคารพอ่อนน้อมการขวนขวายช่วยเหลือรับใช้ก็เป็นเรื่องศีลนอกจากนี้เมื่อพูดถึงศีลมักมองข้ามเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพที่เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของศีลไปด้วยทั้งหมดนี้ล้วนทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับศีลคับแคบลงดังนั้นเมื่อพูดถึงศีลพึงคอยระวังขยายความรู้สึกให้กว้างครอบคลุมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะให้หมดด้วยความประพฤติดีงามสุจริตนับเป็นคำแปลที่ดีอย่างหนึ่งของศีลบันทึกที่4ความหมายตามแบบแผนของไตรสิกขาไตรสิกขาถ้าแปลตามรูปศัพท์และตามแบบแผนแท้ๆจะได้ความหมายดังนี้1อธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่งข้อปฏิบัติส สำหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง 2. อธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมจิตให้เกิดสมาธิอย่างสูง 3. อธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูงบาลีเดิมแสดงคำจำกัดความไตรสิกขาสำหรับพระภิกษุเท่านั้นคืออธิศีลสิกขาเท่ากับปาติโมกขสังวรศีลอธิจิตตสิกขาคือฌานสี่อธิปัญญาสิกขาคือการรู้อริยสัจบ้างการประจักษ์แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ไร้อาสวะบ้างคัมภีร์นิเทศขยายความเพิ่มออกเล็กน้อยคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักให้ความหมายกว้างๆมุ่งเอาอธิศีลที่ความสำรวมหรือสังวรอธิจิตที่ความไม่ฟุ้งซ่านอธิปัญญาที่การเห็นหรือเข้าใจถูกต้องในบางเล่มว่าสิกขาสามนี้ไม่ใช่หมายเอาเพียงศีล5ศีล10สมาบัติ8หรือความเข้าใจตามหลักกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเท่านั้นเพราะศีลสมาธิปัญญาขั้นนั้นพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ย่อมมีผู้สอนได้แต่สิกขาสามหมายถึงศีลสมาธิปัญญาชนิดที่มีขึ้นต่อเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติเท่านั้นเองคืออธิศีลหมายถึงปาติโมกขสังวรศีลอธิจิตคือจิตประกอบด้วยสมาบัติ8ที่เป็นบาตรแห่งวิปัสสนาอธิปัญญาคือวิปัสสนาญาณที่กำหนดไตรลักษณ์ได้ในความหมายสูงสุดท่านถือว่าศีลสมาธิปัญญาขั้นโลกุตระจึงจะเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแต่ความหมายอย่างนี้คงใช้ในกรณีจำกัดมากบางครั้งท่านผ่อนลงมาว่าศีลที่ผู้ประสงค์นิพพานสมาทานจะเป็นศีล5หรือศีล10ก็ตามก็เป็นอธิศีลสมาบัติ8ก็เป็นอธิจิตโดยเฉพาะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับอธิศีลสำหรับคฤหัสถ์และผู้อื่นอัตถกถาอธิบายว่าหมายเพียงศีล5หรือไม่ก็ศีล10บางครั้งคำว่าอธิก็หมายเพียงว่ายิ่งกว่าหรือสูงกว่ากันได้โดยการเปรียบเทียบเช่นศีล10เป็นอธิศีลเมื่อเทียบกับศีล5รูปาวจรจิตเป็นอธิจิตเมื่อเทียบกับกามาวจรจิตเป็นต้นกล่าวโดยสาระก็คือศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมผู้สนใจความหมายเพิ่มเติมอีกก็อาจดูต่อไปได้ส่วนการจัดองค์มรรคเข้าในไตรสิกขาท่านแสดงไว้เหมือนกันกับที่จัดเข้าในธรรมขันธ์3ในสมัยอรรถกถาท่านนิยมแสดงสิกขา3ในแง่ที่เป็นระดับขั้นต่างๆของการละกิเลสคือ 1. ศีลเป็นวีติกะกมะปหานเป็นเครื่องละวีติกะกมะกิเลสคือกิเลสอย่างหยาบที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกมาถึงกายและวาจา 2. สมาธิเป็นปริยุยุทธานะปหานเป็นเครื่องละปริยุทธานะกิเลสคือกิเลสอย่างกลางที่เร้ารุมอยู่ในจิตใจซึ่งบางท่านระบุว่าได้แก่นิวรณ์5 3. ปัญญา เป็นอนุสยประหารเป็นเครื่องละอนุสยกิเลสคือกิเลสอย่างละเอียดที่แอบแนบนอนคอยอยู่ในสันดานรอแสดงตัวในเมื่อได้เหตุกระตุ้นได้แก่อนุสัยเจ็ดนอกจากนี้ท่านยังได้แสดงในแง่อื่นๆอีกเช่นศีลเป็นตทางพระประหารสมาธิเป็นวิจักขัมภนะประหารปัญญาเป็นสมุจเฉทประหารศีลเป็นเครื่องละทุจริตสมาธิเป็นเครื่องละตัณหาปัญญาเป็นเครื่องละทิฏฐิดังนี้เป็นต้นบทที่17ตอนที่5ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบุพภาคของการศึกษา1ปรโตโคสะที่ดีกัลยาณมิตรบุพภาคของการศึกษาหรือบุพนิมิตแห่งมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบสำคัญของมรรคในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมหรือเป็นขั้นเริ่มแรกในระบบการศึกษาตามหลักการของพระพุทธศาสนาและเป็นธรรมที่ต้องพัฒนาให้บริสุทธิ์ชัดเจนเป็นอิสระมากขึ้นตามลำดับจนกลายเป็นการตรัสรู้ในที่สุดดังกล่าวมาแล้วดังนั้นการสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งมีข้อความในพระไตรปิฎกแสดงหลักการสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมีสองประการดังนี้คือปรโตโคสะและโยนิโสมนสิการ1. ปรโตโคสะคือเสียงจากผู้อื่นการกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอกเช่นการสั่งสอนแนะนำการถ่ายทอดการโฆษณาคำบอกเล่าข่าวสารข้อเขียนคำชี้แจงอธิบายการเรียนรู้จากผู้อื่นในที่นี้หมายเอาเฉพาะส่วนที่ดีงามถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งการรับฟังธรรมความรู้หรือคำแนะนำจากบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรคือ hearing or learning from others หรือ inducement by others ข้อแรกนี้เป็นองค์ประกอบฝ่ายภายนอกได้แก่ปัจจัยทางสังคมอาจเรียกง่ายๆว่าวิธีการแห่งศรัทธา 2. โยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยบคายเท่ากับการใช้ความคิดถูกวิธีความรู้จักคิดคิดเป็นหรือคิดอย่างมีระเบียบหมายถึงการรู้จักมองรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายโดยมองตามที่สิ่งนั้นนั้นมันเป็นของมันและโดยวิธีคิดหาเหตุผลสืบค้นถึงต้นเขาสืบสาวให้ตลอดสายแยกแยะสิ่งนั้นๆหรือปัญหานั้นๆออกให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัยโดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเข้าจับคือ analytical reflection หรือ reasoned or systematic attention ข้อ2นี้เป็นองค์ประกอบฝ่ายในได้แก่ปัจจัยภายในตัวบุคคลอาจเรียกง่ายๆว่าวิธีการแห่งปัญญา มีพุทธพจน์แสดงปัจจัยทั้งสองนี้ในภาคปฏิบัติของการฝึกอบรมเน้นถึงความสำคัญอย่างควบคู่กันดังนี้ 1. สำหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษาเรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นใดมีประโยชน์มากเท่าความมีกัลยาณมิตรเลย 2. สำหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษาเรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายในอื่นใดมีประโยชน์มากเท่าโยนิโสมนสิการเลยปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ย่อมสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับคนสามัญซึ่งมีปัญญาไม่แก่กล้าย่อมต้องอาศัยการแนะนำชักจูงจากผู้อื่นและคล้อยไปตามคำแนะนำชักจูงที่ฉลาดได้ง่ายแต่ก็จะต้องฝึกหัดให้สามารถใช้ความคิดอย่างถูกวิธีด้วยตนเองได้ด้วยจึงจะก้าวหน้าไปถึงที่สุดได้ส่วนคนที่มีปัญญาแก่กล้าย่อมรู้จักใช้โยนิโสมนสิการได้ดีกว่าแต่กระนั้นก็อาจต้องอาศัยคำแนะนำที่ถูกต้องเป็นเครื่องนำทางในเบื้องต้นและเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมในให้ก้าวหน้าไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในระหว่างการฝึกอบรมการสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิด้วยปัจจัยอย่างที่หนึ่งคือปรโตโคสะก็คือวิธีการที่เริ่มต้นด้วยศรัทธาและอาศัยศรัทธาเป็นสำคัญเมื่อนำมาใช้ปฏิบัติในระบบการศึกษาอบรมจึงต้องพิจารณาที่จะให้ได้รับการแนะนำชักจูงสั่งสอนอบรมให้ที่ได้ผลดีที่สุดคือต้องมีผู้สั่งสอนอบรมที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติมีความสามารถและใช้วิธีการอบรมสั่งสอนที่ได้ผลดังนั้นในการศึกษาอบรมจึงจำกัดให้ได้ปรโตโคสะที่มุ่งหมายด้วยหลักที่เรียกว่ากัลยาณมิตรตาหรือการมีกัลยาณมิตรส่วนปัจจัยอย่างที่สองคือโยนิโสมนสิการเป็นตัวหลักการใช้ปัญญาซึ่งจะต้องพิจารณาว่าควรใช้ความคิดให้ถูกต้องอย่างไรเมื่อนำปัจจัยทั้งสองมาประกอบกันนับว่ากัลยาณมิตรตาเป็นองค์ประกอบภายนอกและโยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบภายในถ้าตรงข้ามจากนี้คือได้ผู้ไม่เป็นกัลยาณมิตรทำให้ประสบปรโตโคสะที่ผิดพลาดและใช้ความคิดผิดวิธีเป็นอโยนิโสมนสิการก็จะได้รับผลตรงข้ามคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไปได้ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิสองประการนี้มีหลักการบางอย่างที่ควรทราบดังต่อไปนี้ 1. ปรโตโคสะขีดกัลยาณมิตรวิธีการแห่งศรัทธาปรโตโคสะหรือเสียงจากผู้อื่นที่จะให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้ก็คือเสียงที่ดีงามเสียงที่ถูกต้องเสียงที่บอกกล่าวชี้แจงความจริงมีเหตุผลเป็นประโยชน์เฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดจากความรักความปรารถนาดีเสียงดีงามถูกต้องเช่นนี้เกิดจากแหล่งที่ดีคือคนดีคนมีปัญญาคนมีคุณธรรมคนเช่นนี้ทางธรรมเรียกว่าสัตตบุรุษบ้างบัณฑิตบ้างถ้าคนดีคือสัตบุรุษหรือบัณฑิตนี้ไปทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำสั่งสอนชักนำสัมมาทิฏฐิให้แก่ผู้อื่นที่เรียกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรแต่บุคคลผู้แสวงสัมมาทิฏฐิไม่จำเป็นต้องรอให้สัตบุรุษหรือบัณฑิตมาหาตนตรงข้ามเขายอมกระตือรือร้นที่จะไปหาไปปรึกษาไปสดับฟังไปขอคำแนะนำชี้แจงสั่งสอนเข้ารวมหมู่อยู่ใกล้ ตลอดจนศึกษาแบบอย่างแนวทางจากบัณฑิตหรือสัตบุรุษนั่นเองการกระทำของเขาอย่างนี้เรียกว่าการเสวนาสัตบุรุษหรือคบหาคนดีแต่ไม่ว่าสัตบุรุษจะมาทำหน้าที่ให้หรือบุคคลนั้นจะไปคบหาสัตบุรุษเองก็ตามในเมื่อมีการยอมรับหรืออิทธิพลต่อกันเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเขามีกัลยาณมิตรและเรียกภาวะนี้ว่ากัลยาณมิตรตาแปลว่าความมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรมิได้หมายถึงเพื่อนที่ดีอย่างในความหมายสามัญเท่านั้นแต่หมายถึงบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอนแนะนำชี้แจงชักจูงช่วยบอกช่องทางหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นดำเนินไปในมรรคาแห่งการฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้องในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกครูอาจารย์และท่านผู้เป็นพหูสูตรทรงปัญญาสามารถสั่งสอนแนะนำเป็นที่ปรึกษาได้แม้จะอ่อนวัยกว่าในกระบวนการพัฒนาปัญญาความมีกัลยาณมิตรนี้จัดว่าเป็นระดับความเจริญปัญญาในขั้นศรัทธาส่วนในระบบการศึกษาอบรมความมีกัลยาณมิตรควรมีความหมายครอบคลุมทั้งตัวบุคคลผู้อบรมสั่งสอนเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นต้นทั้งคุณสมบัติของผู้สอนทั้งหลักการวิธีการอุปกรณ์อุบายต่างๆในการสอนและการจัดดำเนินการต่างๆทุกอย่างที่ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาจะพึงจัดทำเพื่อให้การศึกษาอบรมได้ผลดีตลอดจนหนังสือสื่อมวลชนบุคคลตัวอย่างเช่นมหาบุรุษหรือผู้ประสบความสำเร็จโดยธรรมและสิ่งแวดล้อมทางสังคมทั้งหลายที่ดีงามเป็นประโยชน์เท่าที่จะเป็นองค์ประกอบภายนอกในกระบวนการพัฒนาปัญญานั้นได้ความสำคัญของการมีกัลยาณมิตรภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยะอัสดางคิกมรรคแก่ภิกษุฉันนั้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญจักทำให้มากซึ่งอริยะอัสดางคิกมรรคดูกรอานนท์ความมีกัลยาณมิตรเท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือเขาจักเจริญจักทำให้มากซึ่งอริยะอัสดางคิกมรรคอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรเราสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาติผู้มีชราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชราผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะผู้มีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตมาก่อนฉันใดความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของโพชฌงค์เจ็ดแก่ภิกษุฉันนั้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญจักทำให้มากซึ่งโพชฌงค์เจ็ด เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยเมื่อบุคคลมีกัลยาณมิตรกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดแล้วย่อมเสื่อมไปเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่เป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่อันตรธานแห่งสัจธรรมเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยโดยกำหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอกเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกเป็นอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรย่อมกำจัดอกุศลได้และย่อมบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือ 1. จักเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาติโมกข์สมบูรณ์ด้วยอาจระและโคจระเป็นต้น 2.จักเป็นผู้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ร่วมสนทนาอย่างสะดวกสบายตามความปรารถนาในเรื่องต่างๆที่ขัดเกลาอุปนิสัยชำระจิตใจให้ปลอดโปร่งคือเรื่องความมักน้อยเป็นต้นเรื่องการบำเพ็ญเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติญาณทัศนะ3. จักเป็นผู้ตั้งหน้าทำความเพียรเพื่อกำจัดอกุศลธรรมและเพื่อบำเพ็ญกุศลธรรมให้เพียบพร้อมจักเป็นผู้แข็งขันบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรม 4. จักเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยะยังรู้ถึงความเกิดความดับชำแรกกิเลสทำนำไปสู่ความสูญสิ้นแห่งความแห่งทุกข์บาลีที่ยกมาอ้างนี้เน้นความสำคัญของความมีกัลยาณมิตรสำหรับภิกษุเพราะเป็นพุทธพจน์ที่ตรัสกับพระภิกษุส่วนในด้านคำสอนสำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะชาวบ้านยิ่งมีหลักธรรมและพุทธภาษิตที่ย้ำถึงความสำคัญของการคบหาและการเสวนาคนดีเพิ่มจากนี้อีกมากมายเช่นความมีกัลยาณ